ต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่การฟังธรรมก็ได้ชื่อว่าเป็นการฝึกกายฝึกใจกายก็นั่งให้นิ่งนิ่งใจก็พยายามมีสติควบคุมให้นิ่งอยู่ภายในนั่นแหละมันเป็นการฝึกตนไปพร้อมกันเลยเพราะว่าการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่ก็หมายเอาการปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติใจให้สงบระงับจากกิเลสบาปธรรมกรรมมันชั่วต่างๆเมื่อกิเลสบาปธรรมมันระงับไปบุญกุศลก็ย่อมเกิดขึ้นแทนมันเป็นอย่างนั้นคือเมื่อกิเลสปาปธรรมมันระงับไปจากจิตใจใจสงบใจรวมลงเป็นหนึ่งนั่นแหละชื่อว่ากุศลธรรมมันเกิดขึ้นในใจใจจึงค่อยสงบระงับลงไปดังนั้นนะทุกคนต้องชอบบุญกุศลเพราะบุญกุศลเป็นชื่อของความสุขผู้ใดมีบุญผู้นั้นชื่อว่ามีความสุขผู้ใดมีบาปผู้นั้นชื่อว่ามีความทุกข์มันต้องให้เข้าใจอย่างนี้ ดังพระพุทธภาษิตที่ทรงตรัสไว้ว่าสุขโขปุญญัสสะอุจเจโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขดังนี้ทุกโขปาปัสสะอุจเจโยการสั่งสมบาปนำมาซึ่งความทุกข์ดังนี้เราถือเอาพุทธภาษิตนี่เนี่ยเป็นสักขีพยานยืนยันว่าการทำบาปนี่มันจะนำมาซึ่งความสุขไม่มีมีแต่นำทุกข์มาให้โดยส่วนเดียวการทำบุญกุศลนี่มันจะนำทุกข์มาให้ก็ไม่มีมีแต่นำสุขมาให้โดยส่วนเดียวพระพุทธเจ้าตรัสรู้แจ้งแล้วจึงได้ทรงแสดงเป็นพุทธภาษิตไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายได้น้อมเข้าไปคิดไปกลองให้รู้ให้เข้าใจวิธีการสั่งสมบุญกุศลบางคนก็ไม่เชื่อไอ้ผู้ไม่เชื่อก็แล้วไปไม่มีใครว่าอะไรถ้าผู้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันก็สมควรที่จะรู้จะเข้าใจวิธีสั่งสมบุญกุศลถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจการสั่งสมบุญกุศลมันก็ไม่เจริญรุ่งเรืองได้เริ่มแต่การให้ทานนี่นะไปนะการให้ทานนี่ที่จะมีผลมากนะต้องประกอบไปด้วยองค์สามหนึ่งผู้ให้ทานนั้นก็ต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มาก่อนไม่ใช่มาสมาทานศีลเอาเมื่อเวลาจะถวายทานเท่านั้นอันนั้นไม่ได้หมายเอาในเรื่องนี้หมายเอาว่าเป็นผู้มีศีลมาแต่ก่อนนู่นสองทายทานที่แสวงหามาถวายทานนั้นก็เป็นทายทานอันบริสุทธิ์ไม่หลอกไม่ลวงไม่ช่อไม่โกงเอาสมบัติผู้ใดมาให้ทานและไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำอาหารมาเลี้ยงพระเรียกว่าหาเอาของที่ไม่มีโทษนั่นมาทำอาหารถวายทานอย่างนี้สามผู้รับทานก็เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มีคุณธรรมอันสูงส่งอันนี้ชาวพุทธเราก็นิยมนับถือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าว่าเป็นเนื้อนาบุญเพราะฉะนั้นเมื่อคิดจะทำบุญกุศลขึ้นมาก็จงนึกถึงพระสงฆ์ว่าพระในวัดมีกี่องค์อย่างนี้แต่ถ้าหากว่าก การทำบุญกุศลที่จะได้ผลมากนั้นก็ต้องรู้จักเลือกอย่างนี้แหละเว้นเสียแต่เลือกไม่มีที่จะเลือกแล้วก็ทำไปเรายกทายทานจบศีรษะแล้วก็อธิษฐานอุทิศบูชาคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์นั้นโดยมีสมมุติสงฆ์เป็นผู้รับแทนถ้าหากว่าเราอธิษฐานใจอย่างนี้มันก็มีผลมากเนี่ยเพราะเราอุทิศบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกเราไม่ได้บูชาท่านผู้อื่นเลยบูชาพระโลกุตระธรรมบูชาพระอริยสงสาวกนับตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหันต์นี่เราทำในใจทำความเลื่อมใสในพระคุณทั้งสามนี่อย่างแรงกล้าแล้วก็ถวายทานแด่สมมุติสงฆ์ไปอย่างนี้ก็ยังนับว่ามีผลมากอยู่แต่ถ้าหากว่ามีพระสงฆ์ที่ทรงคุณธรรมอันสูงทรงมีศีลน่าเคารพรักใคร่บูชาอย่างนี้แล้วก็ได้ชื่อว่าเราได้ทำบุญประกอบไปด้วยองค์สามเช่นนี้ท่านว่ามีผลมากนี่นะทำไมพระองค์เจ้าจึงได้ทรงแสดงองค์คุณไว้อย่างนี้ก็เพราะว่าผู้รับทานคือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้านี่นะเป็นคนทุศีลก็มีเป็นคนมีศีลก็มีอย่างนี้นะเป็นท่านผู้มีศีลอย่างยิ่งมีสมาธิยิ่งก็มีนี่มีปัญญายิ่งก็มีมันมีพระสงฆ์หลายประเภทอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละอันนี้พระสงฆ์ทุศีลนี่หมายถึงพระสงฆ์ปุถุชนไม่เคารพต่อธรรมวินัยบวชเข้ามาแล้วก็ล่วงธรรมล่วงวินัยแสวงหาตั้งแต่ลาภแต่ยศไม่แสวงหาศีลธรรมอันดีงามไอ้อย่างนี้ท่านเรียกว่าพระทุศีลผู้มีปัญญาทั้งหลายได้พิจารณาเห็นแล้วก็ไม่สมควรที่จะบริจาคทานในพระสงฆ์เช่นนั้นอันนี้แหละการทำบุญกุศลบางคนทำมีผลน้อยบางคนทำมีผลมากนี่มันต่างกันอย่างนี้เรื่องมันนะมันต่างกันด้วยองค์คุณบางคนไอ้เจ้าของทานก็เป็นผู้ไม่มีศีลซะอย่างนี้เอาของทานบริสุทธิ์อย่างนี้ก็มีแล้วผู้รับทานก็เป็นผู้มีศีลมีธรรมแต่มันขาดผู้ให้ทานเป็นผู้ไม่มีศีลไม่มีธรรมอย่างนี้มันก็ไม่สมบูรณ์เรียกว่าได้อานิสงส์ไม่มากเป็นอย่างนั้นบางทีผู้รับทานไม่มีศีลไม่มีธรรมอันบริสุทธิ์ผู้ให้ทานมีศีลบริสุทธิ์มีธรรมอันดีงามทายทานก็หามาได้โดยทางบริสุทธิ์ไอ้เช่นนี้มันก็ได้ผลไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะมันบกพร่องผู้รับทานผู้รับทานไม่มีคุณสมบัติอันสูงทรงอันดีงามมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนผู้ยินดีในการบริจาคทานในพุทธศาสนานี้ก็ให้พากันบำเพ็ญประกอบไปด้วยองค์สามดังกล่าวมานี้มันถึงมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างนี้วันนี้นั่นแหละถ้าพูดถึงความมุ่งหวังในพระพุทธศาสนานี่นะเมื่อมีทานแล้วต้องมีศีลประกอบด้วยอย่างนี้ก็จึงเป็นบุญกุศลอันบริสุทธิ์พุทธพองไม่มัวหมองอยู่ด้วยบาปอกุศลถ้าบุคคล ให้ทานไปเฉยๆแล้วศีลไม่เจตนารักษาเลยไอ้อย่างนี้เนี่ยก็ทำบาปทำกรรมเข้าไปแล้วบาปมันก็ไปแย่งบุญกุศลไปทำลายบุญกุศลนั้นให้เสื่อมไปมันเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างคนปลูกพืชลงในดินแล้ววันนี้ก็ปล่อยให้หญ้ามันขึ้นท่วมอย่างนี้นะพืชนั้นก็ย่อมสูบซีดไปไม่งามไม่พลิดอกออกผลขึ้นได้แหละอันอุปมานี่ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละผู้ทำบุญกุศลแล้วก็ไปทำบาปแทรกเข้ามาอย่างนี้นะบุญกุศลก็เศร้าหมองไปสูบซีดไปเหมือนอย่างพืชที่ปลูกลงในดินแล้วมีหญ้าหุ้มนั่นแหละเป็นเช่นนั้น การไม่ภาวนาไม่ชำระกิเลสออกจากจิตใจก็อุปมาเหมือนบุคคลไม่ดูแลพืชต่างๆที่ปลูกลงในดินแล้วไม่ได้หญ้าไม่ใส่ปุ๋ยไม่รดน้ำเมื่อต้นไม้นั้นมันไม่ได้ดูดน้ำไม่ได้ดูดอาหารคือปุ๋ยไปหล่อเลี้ยงลำต้นมันก็ไม่งอกงามขึ้นได้เท่าที่ควรเลยอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละผู้ที่เกียจคร้านในการไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาเช่นนี้มันก็ทำให้กิเลสคือความโลภความโกรธความหลงนั่นครอบงามจิตใจทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวบุญกุศลก็เจริญงอกงามไปไม่ได้เดี๋ยวว่าเป็นใจแห้งใจเหี่ยวใจถูกกิเลสครอบงำเอานะไม่ชุ่มชื่นเบิกบานอะไรเลยการที่บุคคลมาละกิเลสบาปธรรมออกจากหัวใจไปพร้อมกันกับการปฏิบัติธรรมอันนี้แหละจึงสามารถที่จะทำใจให้เบิกบานผ่องใสได้ดังนั้นข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่นะพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงไว้3ประการคือเป็นหมวด3หมวด3นี่หมายความว่าทรงมีพระประสงค์ให้พุทธบริษัทนั้นปฏิบัติให้ครบทั้ง3นี้มันจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากแล้วจึงกำจัดกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้ผู้มีศีลก็ย่อมกำจัดความโกรธความพยาบาทความเบียดเบียนทั้งหลายออกไปจากจิตใจได้เพราะว่าผู้มีศีลจะไปโกรธโยไม่ละความโกรธออกไปอย่างนี้แล้วมันจะทนไหวหรือมันก็ไปฆ่าไปตีผู้อื่นไปเบียดเบียนผู้อื่นและสัตว์อื่นเมื่อมันโกรธมาแล้วมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นต้องเคารพในศีลเป็นอย่างยิ่งทีเดียวผู้ปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่นะศีล นี่แหละสำคัญมากทีเดียวเมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วจิตใจก็เบิกบานผ่องใสมันก็เป็นฐานที่รองรับเอาบุญเอากุศลเอาคุณพระรัตนตรัยไว้ได้อย่างนี้นะเหมือนอย่างว่าบุคคลจะปลูกบ้านปลูกเรือนอย่างนี้มันก็ต้องปรับดินให้ราบเรียบเสียก่อนอย่างนี้แล้วก็จึงทำหลุมลงไปเอาเสาปักลงไปอย่างนี้นะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลผู้ที่จะทำบุญกุศลคุณพระรัตนตรัยให้ตั้งมั่นอยู่ในจิตใจของตนได้ก็ตนก็ต้องเป็นผู้ชำระใจนี้ด้วยศีลทำศีลให้บริสุทธิ์ไม่ทำบาปด้วยกายวาจาใจนี่เมื่อชำระใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสไปแล้วนะบุญกุศลมันเกิดขึ้นเองแหละไม่ต้องอธิษฐานให้เกิดหรอกมันเกิดขึ้นเองอย่างว่าผู้ที่เว้นจากการเบียดเบียน ได้อย่างนี้นะมันก็ย่อมมีเมตตาการุณาเอ็นดูสงสารบุคคลอื่นและสัตว์อื่นไม่ปรารถนาที่จะให้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นทุกข์เดือดร้อนเลยนี่ไอความเป็นผู้ที่มีจิตเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เบียดเบียนอันนี้แหละเรียกว่าเป็นจิตเป็นกุศลกุศลเกิดขึ้นในจิตให้เข้าใจถ้าหากว่าเป็นผู้ไม่เคารพในศีลไม่มีเมตตาธรรมกรุณาธรรมอย่างนี้นะใจมันสะสมความโกรธความพยาบาทไว้นี่ใจมันก็เป็นใจดำแล้วก็ใจร้อนอย่างนี้แล้วย่อมไม่สมควรจะเป็นภาชนะรองรับเอาบุญเอากุศลเอาคุณพระรัตนตรัยไว้ได้จิตใจที่มัวหมองขุ่นมัวอย่างนั้นนะให้เข้าใจทีนี้การภาวนาน่ะจึงชื่อว่าเป็นการชำระจิตใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวให้ผ่องใสแบบนี้นะนั่นแหละเพราะว่าใจนี่มันยึดมั่นเอากิเลสไว้ไม่ใช่กิเลสมันมาหุ้มห่อเอาโดยลำพังจิตใจยึดเอาไว้แล้วมันจึงหุ้มห่อจิตใจให้มัวหมองอุปมาเหมือนอย่างสีเหลืองสีขาวสีดำสีแดงต่างๆพวกนี้นะสีมันก็เป็นสีอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเราไม่เอามาทาร่างกายอันนี้มันก็ไม่ติดร่างกายเลยมันก็เป็นสีอยู่นั่นตามเรื่องมันมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเอามาทาผ้านุ่งผ้าห่มเข้าไปสมมุติว่าสีดำอย่างนี้เนี่ยมันก็ดำอยู่นั่นแหละมันก็ทำผ้าขาวให้ดำไปอย่างนี้นะถ้าเราไม่เอามาทาแล้วมันก็ไม่ดำผ้าฉันใดกิเลสบาปธรรมทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นแหละถ้าหากว่าใจไม่ยึดถือเอามันไว้อย่างนี้นะมันจะมาเบียดเบียนจิตให้เป็นทุกข์เดือดร้อนให้เศร้าหมองขุ่นมัวไม่ได้เลยให้เข้าใจดังนั้นการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราทำใจให้สงบระงับลงไปนี่นะจึงชื่อว่าเป็นการฝึกใจไม่ให้ยึดมั่นในกิเลสนั้นในบาปธรรมต่างๆกำหนดใจละอารมณ์อันเป็นบาปอกุศลเป็นกิเลสต่างๆนั้นให้มันระงับดับไปเรื่อยๆไปเมื่อกิเลสมันระงับดับไปลงไปแล้วจิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้อย่างนี้นะให้พากันเข้าใจบางคนก็ไม่รู้ว่าละกิเลสไปละอย่างไรอันนี้ไม่ต้องสงสัยหรอกว่าแต่มันขยันนั่งสมาธิภาวนาเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปอย่าไปเพ่งไปอย่างอื่นเพราะว่าจิตนั่นมันอาศัยลมหายใจเข้าออกนี่เป็นอยู่ถ้าลมหายใจเข้าออกนี่ดับไปแล้วจิตก็ตั้งอยู่ในกายนี่ไม่ได้เลยนี่เพราะฉะนั้นผู้ใดอยากรู้จักจิตแล้วให้ตั้งสติกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าออกเข้าไปหายใจเข้าก็สติอย่างลงไปรู้ว่าจิตคือความรู้อยู่ตรงนี้อย่างนี้นะหายใจออกมาก็กำหนดรู้ว่าความรู้อยู่ตรงนี้เพราะว่าหายใจเข้าหายใจออกมันก็รู้อยู่ทุกขณะลมหายใจอยู่นี้ทำไมจะไม่รู้จักจิตล่ะอันนี้จิตนั่นก็คือความรู้สึกอันนั้นแหละไม่ใช่หมายเอาอย่างอื่นใดนะไม่มีสีสันวรรณะรูปพรรณสันฐานอะไรไม่มีเลยจิตนี่นะเป็นธรรมชาติรู้หรือว่าเป็นธาตุรู้เท่านั้นเองนะความคิดทั้งหลายก็ออกมาจากความรู้อันนั้นเมื่อเราเอาสติอย่างเข้าไปควบคุมความรู้อันนั้นไม่ให้คิดอย่างนี้มันก็หยุดคิดเลยความรู้คือจิตนั่นนะมันก็หยุดคิดแหละทันทีแหละการที่มัน คิดโน้นคิดนี้มาหยุดไม่ยั้งนั้นเพราะว่าสติไม่ยั้งเข้าไปควบคุมความรู้สึกอันนั้นไอ้สาเหตุที่จิตมันจะคิดไปไม่หยุดไม่ยั้งนั้นนะให้เข้าใจดังนั้นการภาวนาจึงให้สำคัญเรื่องสติให้มากสติแปลว่าความระลึกได้เราไม่ระลึกไปทางอื่นแบบนี้นะระลึกเข้าไปหากายหาจิตนั่นในสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้แล้วการเจริญสติปัฏฐานนี่แหละนับว่าเหมาะสมโยกับคนที่มีวาสนาบารมีไม่แก่กล้าเหมือนครั้งพุทธเจ้าเพราะว่าเพ่งเข้าไปสติกำหนดรู้กายนี่ว่าสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอะไรอย่างนี้นะเนี่ยใครก็ย่อมรู้ได้นะถ้าทำความเพียรเพ่งพินิจเข้าไปนะแต่ถ้าไม่ทำความเพียรเพ่งพินิจก็ไม่รู้แหละก็รู้ว่าแต่กายเราอยู่อย่างนั้นแหละนี่ดังนั้นเมื่อเพ่งเห็นกายทั้งมวลเหล่านี้นะไม่ใช่ตัวตนเราเขาอย่างนี้แล้วเราก็เพ่งเข้าไปหาจิตระลึกเข้าไปหาความรู้อันนั้นเมื่อสติยังเข้าไปหาความรู้นั้นควบคุมความรู้สึกคือดวงจิตนั้นได้แล้วก็ถามตัวเองนะว่าร่างกายนี้เป็นของเราจริงเหรอหรือไม่ใช่อย่างนี้นะจิตจะตอบว่าอย่างไรแน่นอนแล้วเมื่อมาได้พิจารณามาแล้วมันก็ตอบตัวเองว่าไม่ใช่ของเราแหละเมื่อไม่ใช่ของเราทำไมยังมาอาศัยอยู่กับมันที่มาอาศัยก็เพราะเหตุว่ามันยังไม่รู้เลยแต่ก่อนมาแต่ชาติก่อนหนหลังนู่นแหละแต่ท่องเที่ยวมาในสงสารมันยังสำคัญว่าร่างกายนี่เป็นเราเป็นของเราอยู่อย่างนั้นแหละดังนั้นมันจึงสร้างกิเลส1,500ตัณหา108ขึ้นในจิตใจกิเลสตัณหานั่นแหละพาดวงจิตนี่ให้ไปก่อภพก่อชาติเกิดเป็นรูปเป็นนามเป็นขันธ์5อันนี้ขึ้นมานี่สาเหตุที่ดวงจิตนี่จะต้องมาอาศัยในร่างกายนี่ก็เพราะความไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงอย่างว่านั่นแหละมันจึงได้ใช้กายวาจาใจอันนี้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่จะทำชั่วตลอดเวลาไม่ใช่หรอกเอาดีก็ทำเช่นอย่างว่าเมื่อมีใครคิดการทำบุญทำทานขึ้นมาเอาเพื่อนประกาศชักชวนก็เอาไปทำบุญกับเพื่อนอย่างนี้นะบางทีตัวเองก็คิดทำขึ้นด้วยตนเองนี่เรียกว่าจิตนี่มันมีกิเลสทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วเป็นคู่ขนานกันอยู่นี่นะหันบางคราวจิตคิดเป็นอกุศลขึ้นมาเช่นอย่างว่ามีใครมาแสดงกิริยาไม่ดีไม่งามต่อตำหนิติเตียนดูด่าว่าร้ายต่างๆอย่างนี้มันก็โกรธขึ้นมาเลยอย่างนี้เนี่ยโกรธขึ้นมาก็เป็นเหตุให้โต้วาทีกันทะเลาะวิวาทกันเมื่อทะเลาะวาจานี่ยุติลงไม่ได้ก็เอาอะไรวะนี่ทะเลาะกันทางกายนะทุบกันตีกันทำลายล้างผลาญชีวิตของกันและกันไปไอ้มันก็เป็นกรรมเป็นเวรนะวันนี้นะนั่นแหละไอ้ส่วนบุญที่ทำมันก็เป็นบุญอยู่ส่วนหนึ่งอย่างนี้นะไอ้ส่วนบาปมันก็เป็นบาปอยู่วันนี้เมื่อเวลาจวนจะตายส่วนใดมีกำลังมากมันก็เช่นอย่างว่าบาปมีกำลังมากกว่าบุญอย่างนี้บาปมันก็ฉุดฆ่าเอาดวงจิตนี่ไปสู่นรกอบายภูมิบาปมันไปตกแต่งรูปร่างของสัตว์นรกให้ดวงจิตนี่ได้อาศัยนั่นแหละธรรมดารูปร่างของสัตว์นรกนี่เข้าใจว่าคงจะเป็นรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวและไม่ใช่สวยงามอะไรเลยแหละแล้วก็ไปต จมอยู่ในน้ำร้อนเดือดพล่านอยู่นั้นน้ำร้อนลวกไฟเผาเป็นจุลวิจุลไปแล้วบาปกรรมยังไม่สิ้นมาเกิดขึ้นมาอีกเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วน้ำร้อนก็ลวกไฟเผาเข้าไปก็ละลายหายสูญไปแล้วบาปกรรมยังไม่หมดก็เกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอีกอยู่อย่างนี้แหละที่พูดตามตำราไม่ใช่ทำไม่ใช่ใครทำไม่ใครนะบาปกรรมที่ตนทำนั่นแหละมันบันดาลให้เป็นไปอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นวันนี้ถ้าหากว่าบุญนั้นมีกำลังมากกว่าบาปอย่างนี้เวลาจวนจะตายบุญนั้นมันก็เป็นพาหานะรองรับเอาดวงจิตไปเกิดที่สุขที่สบายอย่างนี้แหละเรียกว่าบุญกุศลนี่เป็นชื่อของความสุขก็ว่าได้มันเป็นอย่างนั้นแน่นอนแหละเมื่อบุคคลใดเวลาจวนจะตายอย่างนี้นะเอ้ามีสติเข้มแข็งแก่กล้าระลึกถึงบุญถึงคุณได้มากอย่างนี้มีจิตชื่นชมยินดีเชื่อมั่นในบุญคุณนี่แหละจะนำเราให้พ้นทุกข์พ้นภัยไปได้อธิษฐานใจมั่นต่อบุญต่อคนอย่างนี้แล้วก็มีสติควบคุมจิตไม่ให้คิดฟุ้งไปทางอื่นเลยให้กำหนดรู้อยู่ตั้งแต่จิตดวงเดียวเท่านี้เพราะบุญทั้งหลายคุณทั้งหลายย่อมรวมอยู่ที่ความรู้นี่หมดแล้วไม่ใช่มันไปที่อื่นนะมันอยู่ที่ความรู้อันเดียวนี่หมดแล้วเพราะเราเชื่อเราน้อมเข้ามาอย่างนี้แหละเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันก็อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนาได้เวลาจวนจะสิ้นชีพทำลายขันธาตุสี่ขันธ์ห้ามันแปรปวนวันไว้เต็มที่เลยแหละก่อนที่มันจะแตกดับลงนี่เอาจิตที่มีบุญคุณเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่แล้วอย่างนี้มันก็ไม่วันไหวแล้วมันอดได้ทนได้ทั้งที่ได้พิจารณามาก่อนแล้วว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่ของเรามันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมันไม่เที่ยงนั่นแหละมันจึงแปรปรวนไปมามันถึงแตกถึงดับถ้ามันเที่ยงมันก็จะไม่แปรปรวนไม่แตกไม่ดับเพราะร่างกายไม่ใช่ของเรานั่นแหละมันถึงบังคับไม่ได้ถ้าบังคับได้มันก็เป็นของเราสิใครจะไปอยากแก่อยากเก็บอยากตายไม่มีเลยอันนี้เมื่อใจตั้งมั่นด้วยบุญด้วยคุณแล้วมันก็มีปัญญาสอนตัวเองได้ในขณะนั้นน่ะเมื่อจิตถูกปัญญาพร่ำสอนเข้าไปอย่างนั้นมันก็รู้ตัวได้รับรู้ความจริงของจากปัญญาที่สอนนั้นมันก็ปลงวางขันธ์5นี้ลงไม่เสียใจไม่ดีใจกับมันก็มันไม่ใช่ของเราแล้วนี่จะไปห่วงมันอยู่ทำไมอย่างนี้นะนี่ก็ปลงลงได้แต่ปลงลงอย่างไรไอ้ความทุกข์นั้นมันก็มีอยู่นั่นแหละต้องอดกั้นทนทานต่อความทุกข์ไอ้ความรู้เท่าทุกข์ก็หมายเอาความอดกั้นทนทานต่อทุกข์ทเวทนาไม่แสดงอาการทุรนทุรายในส่วนจิตใจนี่นะส่วนร่างกายนั้นมันห้ามมันไม่ได้มันก็อาจทุรนทุรายไปตามเรื่องมันแต่ว่าจิตนี่มีสติมีปัญญาสอนอยู่ห้ามอยู่มีขันติความอดทนอยู่ในใจแล้วก็มันก็ตั้งมั่นอยู่ได้ไม่หวั่นไหวต่อทุกขเวทนามีสติรู้จิตตัวเองว่าตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณอยู่อย่างนี้นะจนหมดลมหายใจเข้าออกไอ้นี่บุญกุศลเหล่านี้ก็เกิดเป็นญาณพาหนะรองรับดวงจิตไปเกิดที่สุขที่สบายได้บาปกรรมที่บุคคลทำนั่นไม่ใช่ว่ามันจะระงับไปนะมันไม่ระงับแล้วเพราะว่าผู้นั้นไม่คิดละมันมาแต่ก่อนยึดถือเอามันไว้แต่มันมีกำลังน้อยกว่าบุญมันจึงให้ผลทันทียังไม่ได้แต่มันก็ติดสอยห้อยตามจิตไปอยู่อย่างนั้นแหละจ จิตจะไปเกิดที่ไหนบาปกรรมมันก็ติดสอยห้อยตามไปอยู่นั่นเนี่ยคอยหาโอกาสเมื่อบุญกุศลที่ทำมานั้นมันหมดอายุลงไปเมื่อใดบาปมันก็ให้ผลเมื่อนั้นนี่มันเป็นอย่างนี้ร่างกายสังขารชีวิตนี่ก็ถึงความวิบัติวุ่นวายเดือดร้อนขึ้นมาได้เสวยทุกขเวทนานี่เรื่องของบาปเนี่ยมันมีแต่อำนวยผลให้เป็นทุกข์ลูกเดียวอ่ะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายควรพากันพิจารณาให้เห็นลักษณะอาการของบุญของบาปอันนี้ให้มันแจ่มแจ้งด้วยปัญญาของตัวเองมันจึงจะเชื่อเรื่องมันนะก็เพ่งพิจารณาให้มันรู้ลักษณะของบาปนะคือมันเป็นของร้อนนี่ลักษณะของความทุกข์ก็คือความทนอยู่ไม่ได้นั่นแหละจิตวุ่นวายเดือดร้อนวันไหวไปมานี่นะลักษณะของบาปนะเพราะนั้นผู้ภาวนาลงไปถ้าว่าจิตมันเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆขึ้นมาเนี่ยให้รู้ได้เลยว่านั่นแหละบาปมันแทรกแซงเข้ามาในจิตใจแล้วแล้วจะไปถอยลงเพ่งละมันเรื่อยไปต่อสู้มันเรื่อยไปเมื่อเราเข้มแข็งเมื่อจิตใจเข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ของบาปนั่นนั่นแล้ววะนี่บาปนั่นมันก็ทนอยู่ไม่ได้เพราะจิตไม่ส่งเสริมแล้วจิตเบื่อหน่ายเห็นทอดของบาปแล้วไม่ยึดถือเอาบาปแล้วมีแต่กำหนดละอย่างเดียวบาปก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องดับไปนี่เพราะฉะนั้นอย่าไปย่อท้อผู้ใดภาวนาลงไปเมื่อจิตใจพุ่งซ่านเลื่อนลอยอย่างนี้แล้วนี่มันบาปมันเกิดขึ้นในใจของเราแล้วอย่างนี้เราจะละมันเราจะไม่ยึดถือเอามันไว้ละบัดนี้นะทำความเพียรเพ่งความรู้สึกอันนี้อย่าให้มันกังวลไปในเรื่องบาปเรื่องโทษเรื่องความชั่วต่างๆนานาไม่ไปเลยมีแต่สติควบคุมความรู้สึกนี้ให้ตั้งลงในปัจจุบันนี่กำหนดละอารมณ์ต่างๆที่มันปั่นจิตให้เราร้อนนั้นเรากำหนดนิ่งอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ยึดถือมันแล้วอารมณ์นั้นมันก็ดับไปเองแหละอันที่มันไม่ดับนั้นเพราะเหตุว่าใจมันหวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นเรื่องมันเป็นอย่างนั้นคนไม่กล้าหาญจิตใจไม่กล้าไม่กล้าเผชิญกับบาปอกุศลต่างๆพอมันกระทบกระทั่งมาเท่านี้นะอ่อนพับไปเลยอย่างนี้นะแล้วมันจะละบาปได้ยังไงอ่ะอันนี้เพราะบาปมันก็ไม่มีรูปร่างอะไรเช่นเดียวกับบุญนั่นแหละมันเป็นธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตแต่มันมีลักษณะอาการเร่าร้อนบาปนะให้ดูว่าถ้าจิตเราเร่าร้อนแล้วนั่นแหละบาปต้องพยายามระงับความร้อนของจิตให้ได้เมื่อความร้อนระงับลงไปได้เราแสดงว่าบาปมันระงับลงไปจากจิตใจนี่เราต้องสู้กันอย่างนี้แหละเรียกว่านักปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยอย่าไปเข้าใจว่าเราไม่มีบาปนะอันนี้ว่าเรารักษาศีลมาแล้วอย่างนี้บาปไม่มีในตัวของเราอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นอันตั้งแต่บาปที่ได้ลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนนู้นน่ะตนยังละมันไม่ได้นะให้เข้าใจมันก็ติดถอยห้อยตามมางั้นเนี่ยดังนั้นบุคคลจะละบาปที่ตนลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนได้ต้องละด้วยทางภาวนาฝึกจิตนี้ให้สงบให้ระงับให้ตั้งมั่นลงไปในปัจจุบันไม่ส่งใจไปในอดีตอนาคตอย่างนี้นะก็จึงสามารถที่จะละบาปอกุศลต่างๆได้สมาหิโตยะท่าปูตังปชานาติเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วย่อมรู้แจ้งตามเป็นจริงดังนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้นะเราก็ถือปฏิบัติตามหลักนี้แหละถ้า ถ้าจิตยังไม่ตั้งมั่นนั่นเราต้องพยายามให้มันตั้งมั่นลงให้ได้อย่าพึ่งพิจารณาอะไรก่อนเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปมีสติควบคุมความรู้สึกอันนั้นเข้าไปให้มันกระชับเข้าไปเรื่อยๆไปแล้วบัดนี้มันจะค่อยหยุดลงแหละความคิดความนึกต่างๆนั่นนะเบี่ยงงั้นถ้าหากว่าเราไม่เพ่งสติเข้าไปใกล้ชิดกับจิตแล้วควบคุมจิตไม่ได้แน่นอนเลยสมัยใดถ้าหากว่าเพ่งระลึกสตินี้เข้าไปถึงความรู้สึกอันนั้นได้จนรู้ได้ว่าเออนี่ความรู้อันใดสติก็อันนั้นหรือว่าจิตอันใดสติก็อันนั้นสติอันใดก็จิตอันนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนรู้ชัดในใจอย่างนี้นะแล้วแน่นอนในขนาดนั้นใจต้องสงบแน่ใจต้องรวมลงเป็นหนึ่งเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพุทธบริษัททั้งหลายอย่าพากันนิ่งนอนใจอย่าว่าเราไม่มีบาปถ้าอยากรู้จักบาปต้องภาวนาอย่างที่ว่านั่นแหละเอาอธิษฐานถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าไปแล้วก็เอาเป็นที่พึ่งแล้วก็นั่งสมาธิเอาขาขวาทับขาขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงตั้งสติให้แน่วแน่แล้วก็อธิษฐานจิตถึงคุณพระรัตนกรัยเอาเป็นที่พึ่งดังกล่าวมานั้นแล้วก็ขออำนาจคุณพระรัตนกรัยนี้จงเป็นพละกำลังให้ข้าพเจ้าทำใจให้สงบระงับเป็นสมาธิลงไปและขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้นั้นเมื่ออธิษฐานจิตอย่างนี้แล้วก็ตั้งสติเพ่งความรู้นั้นละต่อไปวันนี้นะเพ่งความรู้อันนั้นอยู่อย่างนั้นเมื่อสติมันควบคุมความรู้ได้แล้ววันนี้ก็หายใจเข้ากำหนดละบาปธรรมที่มันหมกหมมอยู่ในจิตใจนี่หายใจออกก็อธิษฐานละบาปธรรมกรรมอันชั่วเหล่านั้นหายใจเข้าก็อธกำหนดละความชั่วต่างๆที่ยังตกค้างอยู่ในจิตใจเราทำความเพียรอย่างนี้แหละกำหนดใจละเรื่อยไปอยู่เนี่ยเมื่อใจของเราไม่ส่งเสริมบาปไม่ยึดเอามันเนี่ยอธิษฐานใจละมันอยู่นั่นแหละมันจะอยู่ได้ยังไงแบบนี้นะท่านเนี่ยเอาไปเอามามันก็ดับไปเท่านั้นเองเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าทำทั้งหลายที่เป็นบุญก็ดีเป็นบาปก็ดีไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็ดีมีใจถึงก่อนมีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจนี่นะให้ถือเอานี้เป็นหลักผู้ปฏิบัติธรรมนะถือเอาพุทธภาษิตนี้เป็นหลักก็เมื่อเป็นเช่นนี้นะเราฝึกจิตนี้ให้เข้มแข็งแล้วจิตที่มีอำนาจแล้วจิตก็เป็นใหญ่ในบุญในบาปสิบันนี้เราก็เลือกเอาได้ตามประสงค์นะเมื่อเราไม่ชอบบาปเราก็กำหนดละมันทิ้งไปอย่างนี้แหละเมื่อใจเราเข้มแข็งมีกำลังแล้วเมื่อเราชอบบุญเราก็กำหนดบุญไว้ในใจกำหนดอย่างไรกำหนดบุญน่ะกำหนดใจให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวต่อความชั่วสัตว์ร้ายต่างๆไม่หวั่นไหวต่อสุขต่อทุกข์ต่างๆนี่นะนี่แหละเพราะว่าบุญมันไม่มีตัวมีตนอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละก็เรารักษาใจดวงเดียวนี่นะให้ดีให้ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแล้วก็นั่นแหละบุญนะบุญมันรวมกำลังลงไปสู่จิตนั่นเนี่ยจิตมันจึงได้ตั้งมั่นจิตมันจึงมีกำลังไม่ยอมปล่อยให้บาปอกุศลมาครอบงำจิตใจนี่หายใจเข้ากำหนดละบาปหายใจออกกำหนดละบาปเรื่อยไปอย่างนี้นะ มันจะตั้งมั่นอยู่ได้ยังไงบาปนะนี่แหละมันก็ยอมระงับดับไปแต่ถ้ามันมีบาปหลายมันก็ต้องเพียรพยายามไปนานหน่อยแหละมันเป็นอย่างนั้นอ้าวแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าบาปมันดับไปก็รู้ได้อย่างที่พูดให้ฟังนั่นแหละยกตัวอย่างเช่นว่าเราผูกโกรธไว้กับคนใดคนหนึ่งอย่างนี้นะในใจนั่นนะเมื่อนึกถึงคนนั้นมาใจขุ่นขึ้นมาเลยอย่างนี้นะนั่นเรียกว่าบาปมันเกิดขึ้นในใจทีนี้เมื่อเราเห็นว่าเอ๊ะอารมณ์อย่างนี้ความคิดอย่างนี้มันเป็นบาปนี้เราจะไปยึดถือมันไว้ทำไมอ้าวเราต้องให้อโหสิกรรมเข้าไปสักคนที่ตนเกลียดตนชังต่างๆหมดนั้นนะอ้าวเราขออโหสิกรรมให้เลยไม่ต้องไม่ให้เป็นกรรมเป็นเวรผูกพันกันไปแหละอย่างนี้นะแล้วเราก็กำหนดละอารมณ์อันนั้นนะอารมณ์อันเกลียดชังคนอื่นสัตว์อื่นนั่นนะเมื่ออารมณ์อันนั้นมันดับลงไปอย่างนี้จิตเราก็รวมลงเป็นหนึ่งเยือกเย็นสบายขึ้นมาแทนความเร่าร้อนอันนั้นนะนั่นแหละบุญกุศลมันเกิดขึ้นในใจนี่เราก็รู้ได้อย่างนี้แหละรู้ได้ในขณะที่เราละกิเลสบาปธรรมอันนั้นมันระงับลงไปจิตใจเบิกบานขึ้นมานี่รู้ได้ว่าบุญเกิดขึ้นในใจแล้วกุศลเกิดขึ้นในใจในขณะที่มีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาจิตปัญญาสอนใจตัวเองให้กำหนดละอารมณ์นั้นได้ลงไปจิตใจเบิกบานผ่องใสขึ้นมานั่นเรียกว่ากุศลมันเกิดขึ้นในใจความฉลาดนั้นมันเกิดมีขึ้นในใจมันถึงละอารมณ์หรือละความชั่วร้ายต่างๆได้ถ้าความฉลาดไม่มีในใจแล้วก็ละไม่ได้เลยนี่เป็นอย่างนี้ให้พากันเข้าใจทีนี้ความฉลาดมันจะมีได้ก็เพราะว่าทำใจนี่แหละให้มันสงบจากบาปธรรมต่างๆเหล่านั้นนี่นะเพราะว่าบาปมันก็มีเป็นขั้นเป็นขั้นอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดอันอย่างหยาบนั่นเรียกว่าเราละมันมาจากศีลแล้วไอ้ผู้มีศีลตั้งมั่นอยู่ด้วยดีเคารพต่อศีลจริงๆอย่างนี้นะไอ้บาปส่วนหยาบอะไรมันก็ระงับไปแหละคือมันไม่ให้กล้าไปทำบาปมีปานาติบาตเป็นต้นต่อไปนี่เรียกว่าบาปอย่างหยาบอันจะพาไปสู่นรกอบายภูมินั่นมันดับลงไปแล้วมันเป็นอย่างนั้นวันนี้ยังบาปอย่างกลางการที่เราภาวนาลงไปไอความพอใจหรือความไม่พอใจมันเกิดขึ้นมานี่นะความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นมาวิตกวิจารไปในอารมณ์ที่น่ารักน่าใคร่น่าพอใจต่างๆเนี่ยแล้วบางทีก็อารมณ์ที่ไม่น่าพอใจเกิดขึ้นมาก็วิตกวิจารไปแต่ไม่ถึงกับว่าได้ไปทำร้ายผู้อื่นไม่ถึงกับว่าได้ไปแสวงหาสิ่งที่รักที่ชอบใจนั้นๆเพียงแต่วิตกอยู่ในใจเฉยๆอย่างนี้นะอันนี้มันก็เป็นอกุศลวิตกส่วนหนึ่งเรียกว่าส่วนกลางอันนี้นะอย่างนี้แหละวันนี้นั่งภาวนาอยู่แล้วมันง่วงเหงาหานอนขึ้นมาอันนี้นะมันก็เป็นบาปอกุศลส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนกลางอย่าไปว่ามันง่วงธรรมดานะดังนั้นแล้วพระพุทธเจ้าจึงสอนให้กำจัดมันนั่นแหละเอาการปล่อยจิตให้คิดฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรพวกนี้มันก็เป็นบาปอกุศลเหมือนกันนะแต่ก็อย่างว่านะมันคิดแล้วแต่มันไม่ลงมือทำหรอกไม่ถึงกับลงมือทำแต่ทำจิตให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเศร้าหมองไปด้วยอารมณ์จิปาถะที่จิตมันคิดมันพุ่งมันแต่งขึ้นมานั่นแหละมันก็เป็นบาปขึ้นมาแหละแต่เป็นบาปอย่างกลางไม่ใช่อย่างงาบความสงสัยลังเลในจิตใจอย่างนี้นะเราทำบุญนี่จะได้บุญหรือไม่หนออย่างนี้นะ เราทำบาปอย่างนี้ท่านว่าเป็นบาปจะเป็นจริงหรือไม่หนอไม่ค่อยเชื่อคำสอนพระพุทธเจ้าเท่าไรนักยังสงสัยอยู่เพราะมันไม่เห็นแจ้งด้วยใจของตนเองไอ้เช่นนี้นี่ได้แก่ความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษมันก็เป็นบาปส่วนกลางอย่างกลางแล้วดังนั้นเมื่อความสงสัยเช่นนี้เกิดขึ้นมาแล้วอย่าไปยึดถือเอาไว้อย่าไปเก็บมันไว้อารมณ์เช่นนั้นต้องหาทางแก้ไขมันจนได้จนหายสงสัยถ้าตนไม่สามารถจะชี้แจงให้ตนฟังจนหายสงสัยได้ตนก็จำเอาเรื่องราวที่ตนสงสัยเนี่ยไปถามท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านจะได้ชี้แจงอธิบายให้ฟังจนหายข้อข้องใจในเรื่องนั้นๆได้เมื่อเป็นเช่นนี้บาปอย่างกลางอันคือความสงสัยมันก็ระงับลงไปได้เป็นอย่างนี้นะนี่แหละให้พึ่งพากันเข้าใจที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ละบาปนั่นนะมันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้บาปอย่างหยาบนี่แหละสำคัญมากทีเดียวนะขอให้พากันพยายามพิจารณาให้มันเห็นโทษของบาปกรรมอันหยาบช้าลามกที่จะพาไปตกนรกอบายภูมินี่ต้องใส่ใจให้มากชาวพุทธทั้งหลายนะอย่าไปลืมอย่าไปปล่อยปละละเลยตนเองให้บาปมันสร้างบ้านสร้างเรือนอยู่ในจิตใจนั่นโดยตนเองไม่ได้เพ่งพิจารณาดูจิตใจเลยว่ามันมีบาปอะไรบ้างหมกมุ่นอยู่ในจิตใจนี่ก็เมื่อตนไม่ภาวนาไม่เพ่งดูจิตบาปกรรมมันก็ไปหมักหมมอยู่ในหัวใจนั้นมากมายเลยเช่นนี้เมื่อตายไปแล้วมันจะไปไหนแบบนี้นะโอ้ก็บาปกรรมเป็นใหญ่แล้วพาไปสู่ทุกข์ในอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นท่านนะแม้ทำบุญก็ทำลอยๆไปอย่างนั้นแล้วบุญก็เข้าไปถึงจิตใจไม่ได้เพราะบาปมันเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในหัวใจแล้วบาปบุญเข้าไปตั้งอยู่ในใจชั่วคู่ชั่วขณะเท่านั้นเลยแล้วบาปมันก็ผลักดันเนี่ยบุญหายไปอย่างนี้นะดังนั้นเราผู้นับถือพุทธศาสนาน่ะเราได้สละเข้าของเงินทองออกให้เป็นทานบูชาพระพุทธศาสนามานี่มากมายแล้วนะเพราะฉะนั้นอย่าให้บุญที่เราทำนั้นมันเสื่อมไปให้พยายามภาวนากำจัดบาปธรรมกรรมชั่วออกจากจิตใจให้ได้แล้วให้เมื่อบาปกรรมมันระงับไปแล้วบุญที่ทำมามันก็โผล่ขึ้นมาทำใจให้สงบระงับเบิกบานมีสติปัญญารู้จักช่องทางออกจากทุกข์ภายในวัฏสงสารได้ดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้